Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un planuje w tym miesiącu udać się do Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Chce omówić możliwość dostarczenia Moskwie broni na potrzeby wojny na Ukrainie, informuje Biały Dom. Kim Jong-un miałby udać się pociągiem pancernym do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem. Planuje także odwiedzić bazę okrętów rosyjskiej floty na Pacyfiku. Putinowi zależy, by pozyskać od Korei Północnej pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne, a Kim oczekuje od Rosji zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Skandal w największym szpitalu leczącym chorych na raka w Macedonii Północnej. Leki stosowanych w chemioterapii mieszano z solą fizjologiczną i tak podawano chorym. O szczegółach Piotr Piętka. Prokuratura wnikliwie zaczęła się przyglądać procedurom medycznym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym imienia Matki Teresy w Skopie. Okazało się, że wielu chorym onkologicznym zamiast drogich cytostatyków podawano ich mieszankę z solą fizjologiczną. Po dalszym śledztwie okazało się, że nieuczciwy personel sprzedawał w ten sposób zaoszczędzone leki za granicę, z reguły do Kosowa. Co ciekawe, już kilka lat temu kosztem ponad 350 tysięcy euro wprowadzono w tym szpitalu specjalny system magazynowania i dozowania tego leku. Po kilku miesiącach stosowania go dyrekcja zarządziła powrót do ręcznego podawania leku, czego od dawna nie stosuje się w placówkach medycznych zachodniego świata. Na skandal zareagowali politycy. Premier Dmytar Kowaczewski powiedział, że zawiódł system medyczny kraju, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Opozycja wzywa premiera i ministra zdrowia do dymisji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie słoneczny dzień w całym kraju bez opadów. Teraz gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich około 19, a wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. Na Trójkę. Zaczynamy. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Radosław Bielawski, Piotr Firan. Dzień dobry. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't think fake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you know way, for you know way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly. For a white guy. He needs some cool tunes, not just any will to fight. But they didn't have ice cubes, so he bought vanilla. Cruising in his Pinto, he sees homies as he passed. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. So don't deface. But they drew a 31. Friends say he's trying too hard and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dumbest crap. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't deface. Keep it real. 10 minut po godzinie 6. Co w programie? Będzie o kasach samoobsługowych w sklepach. Te kasy tu tak mocno wyzywają ludzi. Odłóż towar, zabierz towar. Konieczne zatwierdzenie. W żołnierskim stylu, nie? Odbierz, wydrukuj, zabierz, odłóż. Umieść artykuł w strefie pakowania. Czyli woli pan porozmawiać z żywą kasjerką przy kasie? No przynajmniej jest uśmiech na twarzy, a nie jakiś komputerek co głupoty godo. Nie no, odrobinę życzliwości także w tym głosie ja usłyszałem. Nie wiem jak państwo. Okazuje się, że wprowadzenie takich samoobsługowych kas w sklepach mogło wpłynąć na to, że czujemy się bardziej samotni, bo nie ucinamy sobie pogawędki na przykład z kasjerką. Czy kasy samoobsługowe to dobre rozwiązanie? Czy ten pomysł ewentualnie wymaga modyfikacji? Jeśli tak, to jakiej? 2 2 7 3. Tym tematem dzisiaj się zajmiemy i o tym więcej za moment, a tuż przed godziną 7. W domu, pracy, szkole czy nawet w mediach wulgaryzmy są obecne. Ludzie używają przekleństw nie od dziś, bo one są z nami już od starożytności. Co daje nam przeklinanie? Jak wpływa na nasze zdrowie? No i czy słusznie przeklinanie w miejscach publicznych jest niedozwolone? Kto przeklina, płaci. Na takie niecodzienne rozwiązanie zdecydowano się w barze we włoskim miasteczku Treviso, chociaż w wielu miejscach pracy na przykład obowiązuje tak zwane naczynie na pieniądze właśnie za używanie niecenzuralnych słów. Czy za przeklinanie powinno się płacić kary? Czekamy na państwa głosy. Więcej o tej włoskiej sprawie przed godziną 7. Będzie też dzisiaj o Robercie Lewandowskim, jego głośnym wywiadzie i konferencji prasowej oraz o Międzynarodowym Dniu Dobroczynności, bo dziś właśnie takie święto i warto sobie to wziąć do serca i ewentualnie coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka. 12 minut po godzinie 6, a to pora na trójkę.

wzięła. Tak, dokładnie. A to już pani Paulina z innej marketowej sieciówki. No bo to jednak kontakt z klientem face to face jest niepowtarzalny, wyjątkowy, więc no. Mają państwo już kasy samoobsługowe, brakuje tych rozmów właśnie? No brakuje, ale no też kasy nam pomagają, kiedy jesteśmy tutaj we dwie na zmianie. Faktycznie, jeżeli wyobrazić sobie za paręnaście, parędziesiąt lat świat, który będzie w pełni tak zaawansowany technologicznie i skomputeryzowany i na niektórych stanowiskach, w niektórych miejscach zabraknie tego człowieka, to myślę, że może mieć to naprawdę długofalowe konsekwencje dla ogółu społeczeństwa. Myślę, że będziemy mieli problem z rozumieniem siebie nawzajem. Pytanie, czy rzeczywiście kasa samoobsługowa jest szybsza? Zdarzają się czasem osoby, które podjeżdżają z wypełnionym po brzegi koszykiem do takiej kasy. Kończy się miejsce do odkładania produktów na wagę. Kasa nie umieszcza kolejnej pozycji na liście. No i czas się wydłuża. Czy kasy samoobsługowe to dobry pomysł? Powinny być? Czy powinny zniknąć? My, ludzie, oczywiście dla zdrowia potrzebujemy interakcji z innymi ludźmi, a z maszyną oczywiście nie porozmawiamy. 2 2 7 3 czekamy na państwa komentarze. Tematem zajął się Rafał Regulski z Polskiego Radia Poznań. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28,5 minuty po godzinie 6. Pierwszy dzisiaj raport z dróg. Radionawigator Trójki i Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu jedziemy na północ kraju, na obwodnicę Trójmiasta, bo tutaj podejrzanie nam się zakorkował węzeł Gdańsk-Południe, trochę nietypowo, bo na S7 zjeżdżając z węzła Gdańsk-Południe kierowcy się zatrzymają, jadąc w kierunku Elbląga. I później też mamy takie zatrzymanie w okolicach węzła Gdańsk-Port, również na jezdni w stronę Elbląga, to S7. No i zakorkowała nam się to tradycyjnie S8, obwodnica Warszawy. Ten korek jest spory, zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągnie po Żoliborz, a nawet i dalej. Ulice Warszawy jeszcze w porządku, natomiast dobrze wygląda sytuacja na południu kraju. Tutaj obwodnica Krakowa jeszcze bez korków, miejmy nadzieję, że tak zostanie, i podobnie miasta aglomeracji śląskiej i Dolny Śląsk, również okolice Wrocławia. Jedyna rzecz, która przykuwa uwagę, to zatrzymujemy się na przebudowywanej jedynce w S1 Dąbrowa Górnicza Wojkowice Kościelne, jezdnia w kierunku Katowic. Kolejny raport z dróg za godzinę. A teraz... Krut, serwisu Trójki i Filip Jarek. Modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty to pierwszy punkt programu, który ogłosiło przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim szczegóły przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Dziś około godziny 7 w mediach społecznościowych partia zaprezentuje szczegóły drugiego punktu wyborczego programu. Całość zostanie z kolei przedstawiona na konwencji w sobotę w Końskich. Od wczoraj cała autostrada A1 jest bezpłatna dla samochodów osobowych oraz motocykli, łącznie z odcinkiem koncesyjnym. Bezpłatny przejazd dotyczy trasy o długości niemal 600 km od przejścia w Gorzyczkach do Trójmiasta. Od 1 lipca nie trzeba też płacić za przejazd na autostradzie A2, Konin, Stryków oraz A4, Wrocław-Sośnica. Za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Biały Dom ogłosił, że 72-letnia pierwsza dama USA Jill Biden ma pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Jak dodano, rezultat badania amerykańskiego prezydenta był negatywny. Jill Biden ma jedynie łagodne objawy choroby i pozostanie w domu Bidenów w stanie Delaware, podkreśliła rzeczniczka pierwszej damy Elizabeth Alexander. To był skrót serwisu Trójki. W naszym studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy serwis sportowy. Singliści odpadli, ale polscy debliści grają dalej. W wielkoszlemowym tenisowym US Open do ćwierćfinałów gry podwójnej awansowali wczoraj Magda Linet i Jan Zieliński. Linet gra w Nowym Jorku w parze z Amerykanką Bernardą Perą. W trzeciej rundzie pokonały amerykański duet Sophie Cheng i Alicia Parks 7-6 i 6-2. W kolejnym meczu zmierzą się z Amerykanką Jennifer Brady i Brazylijką Luisą Stefani. Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem i Gonysem są rozstawieni w US Open z numerem 9. W trzeciej rundzie pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Francuza Eduarda Rogera Vasselin. Pierwszą partię przegrali 6-7, w dwóch kolejnych setach zwyciężyli 6-4 i 6-2. Teraz czeka ich rywalizacja z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajcikiem. Z turniejem singlistek na kortach Flushing Meadows pożegnały się dwie wysoko rozstawione tenisistki. Tunezyjka Ons Jabeur przegrała w 1/8 finału z Chinką Qin Wen Zheng. Amerykanka Jessica Pegula uległa swojej rodaczce Madison Keys. Dalej gra Aryna Sabalienka, która w ten sposób powiększa przewagę w rankingu WTA nad Igą Świątek. Sabalienka w nocy czasu polskiego ograła Darię Kasatkinę i awansowała do ćwierćfinału. Niespodzianka, a wręcz sensacja w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Mistrzowie olimpijscy, Francuzi przegrali w meczu fazy grupowej z dużo niżej notowaną reprezentacją Rumunii 1-3. Rumunia tym samym zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Dziś zagra reprezentacja Polski i biało-czerwoni zmierzą się z najsłabszą w grupie C reprezentacją Danii. A w Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Więcej na temat kontrowersji związanych z wywiadem Roberta Lewandowskiego i wyjaśnieniami z wczorajszej konferencji prasowej będziemy dziś jeszcze mówić w porze na Trójce. W ciągu dnia słonecznie i bez deszczu, na termometrach dzisiaj maksymalnie od 21 stopni na Podkarpaciu, 23 w Małopolsce i na Suwalszczyźnie, 24 w Polsce centralnej, do 26 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i zachodnich. Amerykanie przeprowadzili badania, z których wynika, że od kiedy wprowadzono kasy samoobsługowe, wzrósł poziom samotności wśród ludzi. COVID pokazał, że stało się bardzo przydatne. Nie było odstępu, prawda? Nie, ludzie nie mieli maseczek i w takiej sytuacji były bardzo, bardzo potrzebne. A teraz tak na co dzień, no bywa różnie, bo trzeba nieraz czekać na wydanie reszty dosyć długo. Też po prostu nieraz już rachunek jest wydrukowany i trzeba długo czekać na wydanie groszy, prawda? Ale tak ogólnie to jednak dobry pomysł. Uważam, że te kasy samoobsługowe są zrobione po to, żeby kupujący wykonywał pracę sprzedającego. W ten sposób korporacje oszczędzają na pracownikach i zmniejszają koszty. Czyli jaki z tego wniosek? Nie powinniśmy korzystać, tak? Czy dlaczego? Powinniśmy właśnie? Nie, absolutnie. No, jest szybciej, jest wygodniej. Ja bardzo szybko, jestem mistrzem już teraz na samoobsługowych kasach przerzucania z koszyka przez czytnik do koszyka. A nie brakuje panu kontaktu z drugim człowiekiem? Czy już na etapie kolejki? Ale ja zawsze z żoną chodzę na zakupy. A, z żoną, czyli żona wszystkiego pilnuje. Tak. No dobrze, to jest interakcja. I pewnie to żona tak sprawnie skanuje to wszystko. Nie, ja skanuję, żona A pan tylko nadzoruje. Mhm. Odwrotnie. A, odwrotnie. 2:27, czekamy. 25 minut pozostało do godziny 7:00.

Zajrzyjmy na portal Polskiego Radia, polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w naszym kraju. Eksperci przewidują obniżkę. Niektórzy analitycy spodziewają się obniżki o ćwierć punktu, a wiąże się to ze spadkiem inflacji. W pół roku obniżyła się aż o 7,3 punktu procentowego. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75, a decyzję poznamy jutro. Proszę Państwa, uwaga na SMS informujące o problemach z dostarczeniem przesyłki. To może być próba oszustwa, alarmują specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Oszuści masowo rozsyłają wiadomości SMS zawierające informacje o problemach z dostarczeniem przesyłki. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywej strony wykorzystującej wizerunek firmy InPost. Tłumaczą specjaliści od cyberbezpieczeństwa, pod pretekstem rzekomego niewłaściwego zaadresowania paczki użytkownik jest przenoszony na stronę z fałszywym formularzem płatności, poprzez który wyłudzane są dane karty płatniczej. Nie klikamy w nieznane linki, chociaż te nieznane linki mogą się podszywać, jak słyszeliśmy przed momentem, w linki albo wiadomości wysłane przez firmę ogólnie znaną. I na koniec jeszcze dane policji podsumowujące tegoroczne wakacje na drogach. Jest lepiej niż w zeszłym roku. Policja odnotowała 4993 wypadki drogowe, to o 273 zdarzenia mniej niż rok wcześniej. 29 sierpnia nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej wypadku na drogach. W wakacje rannych zostało 5867 osób. To mniej o 395 niż w ubiegłym roku. Zatrzymanych zostało prawie 21 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Tu statystyki są podobne do tych z poprzedniego roku. Po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Nie umiem. Amerykanie zrobili badania, z których wynika, że kasy samoobsługowe negatywnie wpływają na nasze zdrowie, a chodzi o interakcję z drugim człowiekiem, czyli o zdrowie psychiczne. Owszem, może mieć to znaczenie w kulturach lub też w krajach, w których te rozmowy między ludźmi są dosyć popularne. To rzeczywiście może być problem. Natomiast w krajach, w których ta kultura jest mniejsza, może być to mniejszy problem. Bez wskazywania u kogo, jak się rozmawia. Zdarza się, że robiąc zakupy na kasach samoobsługowych z kartą dużej rodziny, i tak musi przyjść osoba, która zatwierdzi tą kartę, bo jest wymagana ingerencja kierownictwa sklepu, także i tak osoby muszą ingerować w kasach samoobsługowych. Więc poziom samotności od razu spada, zazwyczaj w sklepie jest osoba, która jest koordynatorem kas samoobsługowych, ale zdarza się też, że pójdzie na przerwę i klienci muszą sobie radzić sami albo prosić kasjerkę, która obsługuje klientów obok, o pomoc. W sprawie kas samoobsługowych 2 2 i 7 3. Sucker punch somebody on a sidewalk, carjacking old lady at a red light, pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face, stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. Recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that. Pozostało do godziny 7 i pora na trójkę. Mówiłem o próbie oszustw, które się pojawiają w internecie. Dostajemy fałszywy link, jak zwykle. No i zdarza się tak, że klikamy. Strona łudząco przypomina tę, którą dobrze znamy. Podajemy nasze dane. No i tutaj bardzo prosta droga, żeby zniknęły nasze pieniądze. Albo w zasadzie, no wprost mówiąc, żeby ktoś nam je ukradł. 2 2 i 7 3. Ja i niektórzy znajomi dostali takiego maila zatytułowanego jak można stracić pieniądze jednym kliknięciem. I tam w treści maila jest napisane poznaj historię pana Kazimierza, który stracił przez jedno kliknięcie i nie daj się w ogóle, tylko że klikając tą rzekomą historię pana Kazimierza właśnie klikamy i uruchamiamy jakieś oprogramowanie. Także przed taką perfidią też przestrzegam. Oj, tutaj kreatywność osób, które wysyłają tego typu wiadomości, zdaje się, że nie zna granic. Za 8 minut w trójce serwis. Ezoteryczny Poznań, po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami